so kanggo isun wis suwi ngempet rasa hanceman to jero ati sampe kapan uli isun nganteni yakin sayang kanggo iso masih omong sedelo kanggo tombo angan tombo kangen nyakni hati ayo kau bisa sungguh sendiri.